Na zegarach 11, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mgła nadal mocno utrudnia ruch lotniczy na południu Polski. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje z Krakowa i Rzeszowa. Powiemy także o incydencie, do którego doszło podczas wizyty Ewy Kopacz na Warmii i Mazurach. Poszło o katastrofę smoleńską i premier nie szczędziła ostrych słów. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji zapewnia, że Moskwa uznaje wybory parlamentarne na Ukrainie. Kilkanaście lotów odwołanych, co najmniej drugie tyle samolotów poleciało na inne lotniska albo zawróciło do miejsc startu. Od wczoraj mgła skutecznie uniemożliwia lądowania i starty na podkrakowskim lotnisku w Balicach. O szczegółach nasz reporter. Widzialność w Balicach w tej chwili jest ograniczona do 300 metrów. Granica bezpieczeństwa to 550 metrów. Niesprzyjająca pogoda utrzymuje się od wczoraj, od godziny 16. Dziś skreślone zostało już połączenie z Warszawą, Frankfurtem, Berlinem i Monachium. Samolot lecący z Gdańska do Krakowa przekierowany został do Katowic. Przewoźnicy decydują się już na nietypowe rozwiązania, by utrzymać połączenie ze stolicą Małopolski. Dziś z Wiednia do Krakowa przyjadą autobusem pasażerowie, których lot został odwołany wczoraj. Później ten sam autobus zabierze pasażerów z Krakowa do Wiednia. Surówka, Radio Kraków. Gęsta mgła uniemożliwia także przyjmowanie i odprawę samolotów w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka. Taka sytuacja jest już od wczorajszego popołudnia. Maszyny lecące z Bristolu, Londynu, Frankfurtu przekierowano na inne lotniska. Dzisiaj odwołano dwa poranne rejsy do Warszawy. Nie odbył się także lot z Warszawy do Rzeszowa, mówi rzecznik portu Łukasz Sikora. Warunki nie pozwalają na wykonywanie operacji lotniczych. Widoczność ze względu na mgłę jest bardzo ograniczona. Niski jest też pułap chmur. Są to warunki poniżej minimów. Czekamy na poprawę tych warunków. Według prognoz one się powinny w okolicach godzin dopołudniowych na tyle zmienić, że będzie możliwe wykonywanie operacji lotniczych. Spodziewamy się, że rejs Lufthansa o godzinie 13.45 zaplanowany przylot z Frankfurtu powinien się odbyć już normalnie. Lepiej jest w Modlinie, choć i tam były jeszcze dzisiaj opóźnienia. Teraz o incydencie, do którego doszło podczas wizyty premier Ewy Kopacz na Warmii i Mazurach. Rano podczas spotkania szefowej rządu w Pasłęku jedna z uczestniczek krzyczała: Smoleńsk, pamiętamy, hańba. Ewa Kopacz zareagowała na te okrzyki. Powiedziała, że o katastrofie smoleńskiej nie tylko pamięta, ale zaraz po tragedii była tam. Sama będąc lekarzem przeżywałam wiele przykrych historii, bo pracowałam jako lekarz sądowy, ale wtedy, kiedy pojechałam do Smoleńska, to ta sytuacja przerosła nawet moje wyobrażenia. To, że powiedziałam i przekazałam opinii publicznej, że przekopano na metr ziemię, wynikało z tego, że każdego dnia przywożono worki ze szczątkami. To były kawałki narządów, to były ręce, nogi. Kiedy zapytałam, co to jest i skąd to przywozicie, odpowiedziano mi: przekopują ziemię i przewozimy to, co wykopali. Premier Kopacz dodała, że najwięcej do powiedzenia na ten temat mają dziś ci, których w Smoleńsku nie było. 200 kilogramów szczątków ze Smoleńska trafiło do Polski. Każdy z nich zidentyfikowany genetycznie po to, żeby potem robić dostawki do grobów. Chcę zamknąć ten temat, bo to może jest dla mnie wyjątkowo przykry moment, kiedy o tym mówię, bo wtedy, kiedy ja tam pracowałam, inni przyjechali do Warszawy robić politykę. I ci dzisiaj mają największą legitymację do tego, żeby osądzać tych, którzy tam byli. Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Na początku października zostało przedłużone o kolejnych 6 miesięcy. Moskwa krytykuje, ale uznaje wybory parlamentarne na Ukrainie. Także prorosyjscy separatyści z Donbasu twierdzą, że przy pośrednictwie Rosji są gotowi rozmawiać z władzami Kijowa. Maciej Jastrzębski. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Grigorij Karasin przyznał, że wybory odbyły się i ich wynik zostanie uszanowany. Zaraz jednak skrytykował kampanię wyborczą, nazywając ją brutalną i brudną. Ten rozpad sił, który się wyłania po wyborach, pozwala kierownictwu Ukrainy na poważnie zająć się rozwiązaniem podstawowych problemów społeczeństwa, dodaje Karasin. Rosyjski dyplomata zwraca uwagę, że teraz dla Kijowa najważniejsze jest podjęcie dialogu ze wszystkimi regionami. Wcześniej o możliwości uznania przez Rosję wyników wyborów parlamentarnych na Ukrainie wspominał szef administracji Kremla Siergiej Iwanow. Przewodnicząca Rady Federacji Walentyna Matwijenko już zaprosiła nowych ukraińskich deputowanych na spotkanie parlamentarzystów Wspólnoty Niepodległych Państw. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińska Komisja Wyborcza nadal liczy głosy po podliczeniu 38% na prowadzeniu wciąż Front Ludowy premiera Jaceniuka i Blok Petra Poroszenki. Do urn poszło wczoraj niespełna 52% uprawnionych, ale ten wynik nie dziwi, bo wyborów nie przeprowadzono w regionach kontrolowanych przez

task. Who's the bad guy now? Who's the bad guy now? You trample on his wounded heart. You expect me to play along, but I got news for you, baby. You are one ruthless lady. Your driver, as if you want to show me how he means nothing to you now. So kind to me. So when you're booked and she's your enemy. Now after all that I've done for you, could you not at least try to let me have this last meal without you turning it into a battle? Ujje zaśpiewał Bad Guy Now już 14 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Przyniosłaś słońce na myśliwiecką, Grażyna Dobroń. Dzień dobry. O, to się cieszę. Mam dwie wiadomości od poniedziałku, dobrą i złą. Zła najpierw. Dobrze. Pod koniec listopada na Ursynowie rozpoczynają wymianę grzejników centralnego ogrzewania. To świetna wiadomość. Tak. Słuchaj, znaczy... znasz taki kraj? Ale lepszą wiadomość mam też. Ty do Krakowa, ja z Krakowa wróciłam. To jest fantastyczne, że półtorej godziny się stało, od godziny do półtorej. żeby wejść na targi książki w tym roku. Tak, słyszałem. I sami młodzi ludzie. Rewelacja. No to jest bardzo dobra. No ja też tam weszłam, nie stałam co prawda tyle, ale szukałam pewnego zacnego blogera, chyba najstarszego w Polsce, ma 85 lat. Szukałam ojca Alona Knabita, ale chciałam go zapytać, bo to wiesz, listopad się zbliża i wtedy tak troszkę o tej duszy mówimy. Jest taki inny czas właśnie, taki wewnętrzny. Więc okazało się, że w kulturze europejskiej troska o siebie wiele wieków temu i przez długi czas była synonimem troski o duszę. A dzisiaj troska o siebie kojarzy się co najwyżej z egoizmem. No i chciałam to wyważyć, bo jednak coraz więcej ludzi jest głodnych tych odświętnych chwil i takiej prawdziwej troski o siebie. Jest w nas naprawdę takie poruszenie. No ja do tego grona się zaliczam, więc także mówię i o sobie. I o to właśnie chciałam zapytać, jak to jest z tą troską o duszę ojca Leona Knabita, benedyktyna, najstarszego blogera w Polsce. Jeśli w każdym środowisku są ludzie, którzy chcą czegoś więcej, jest nadzieja, że oni swoją postawą pomogą, żeby przynajmniej na nich zatrzymało się zło, a żeby stanowili alternatywę dla tych postaw właśnie egoistycznych, gdzie troska o siebie przekracza granicę przyzwoitości, zaczyna być absolutnym brakiem troski o drugiego człowieka. Kiedy przekraczamy tę barierę? Przez nieoddanie pożyczki, przez złe wykonywanie pracy, oszukiwanie pracodawcy, na wszystkie strony. Cała kwestia społeczna, która tak bardzo ostatnio Kościołowi leży na sercu, o czym się tu Benedykt wspomniany, że mówi, szanować każdego człowieka. To szczególnie kobiety mają w Polsce, że troszczą się o wszystkich po kolei, ale o sobie przypominają sobie wtedy, kiedy zaatakuje choroba. Są, co się troszczą, co się nie troszczą. Jako duszpasterz 60 lat kapłaństwa widzę, jak często skarżą się na to, że kobiety zatracają swoją kobiecość. Dawniej przyszły sezon, kobieta myślała, jak się ubrać. A dzisiaj jak to się rozebrać, żeby jeszcze to się nazywało ubraniem? Bo za to w wielu wypadkach jeszcze nam się otrzymuje się niezłe pieniądze. Kobieta jest chora i się nie karmi. Zajdzie się do domu od razu, przez co zjeść herbatkę. To są wygodniskie dzisiaj bardzo. Czasem niewychowane, bo nie ma rodziców w domu. Ale mnie chodziło o takie sytuacje, kiedy kobieta stawia siebie samą na końcu kolejki, bo nie ma na to zwyczajnie siły. Jeśli mąż widzi, że ona taka jest i dzieci to widzą i tylko z niej korzystają, dopóki nie padnie, no to są nie w porządku. A kobieta jest wyzwaniem do otoczenia, która jest pracowniczką, bardzo szachetem to słowo znaczeniu, a w efekcie czyni szkodę też i społeczności. Mówię w razie, jeśli tata umrze, dziecko jest półśrodą. Jeśli mama umrze, to jest sam środą. Coś w tym jest. W tych trudnych naszych czasach, co człowiek warto, żeby robił? Prawda i uczciwość, z całą pewnością. Ale właśnie to, prawda i uczciwość słabe przegrywają z chamstwem, arogancją, i krętasem. Jeżeli teraz jest tyle chorób, szczególnie onkologicznych, związanych z układem nerwowym, w coraz młodszym wieku zaczynają chorować, czy ojciec uważa, że może mieć to związek z brakiem troski o siebie, takiej prawdziwej? Jeśli odejście od wiary potem oznacza pewne rozluźnienie wewnętrzne, brak opanowania siebie, może dbać o siebie, trzeba być zdyscyplinowany, się na tym poradził. Trzeba wstać, trzeba jeść, trzeba ćwiczenia, chodź do lekarza, a przejawiła wygoń chłopa do lekarza, prawda? Zabieganie jest i tańsze, i bardziej skuteczne. Ja uważam, że człowiek może żyć albo na poziomie troszkę wyżej niż zwierzę, albo dążyć do człowieczeństwa, do tej pełni, do jedności z Bogiem. Myślę, że te poziomy się przeplatają. Małpa nasza pracuje, ta część mózgu. No i na szczęście to dobre, gdyby nie było pokus, nie ma świętości, prawda? Żeby światło w pełni się pokazało, myśli światło i cień. Lampa bezcieniowa jest dobra tylko przy operacjach chirurgicznych, a normalnie w życiu wszędzie cienie są. I wtedy wychodzi plastyka. No światło i cień, to jest to, z czym się mierzymy przez całe swoje życie. No ale lepiej, żeby było więcej światła, ten cień, a ten cień tylko podążał. Zresztą reguła świętego Benedykta to jest właściwie obowiązujące dla całej Europy od połowy lat 70. Mianowicie ta reguła świętego Benedykta też od V wieku, bo Benedykt stamtąd pochodzi, jest taka, człowieku, nie zarabiaj tylko pieniędzy, tylko zauważ, że do pełnego twojego rozwoju potrzebujesz zamyślenia nad sobą i zamyślenia nad światem. No, naprawdę jesteśmy czymś więcej niż zwierzęciem myślącym. I ora et labora to jest obowiązujące i znane i nawet w korporacjach znane i stosowane.

TV on the radio, 26 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana! A jako drugi mamy filet z łososia. Cena po raz pierwszy 3,30 za 100 gramów. Cena po raz drugi 3,30. I cena po raz trzeci 3,30. I łosoś poszedł! Popłynął. Lidl. Co tydzień coś nowego. Szynka wieprzowa w kawałku 11 zł za kilogram. A filet z łososia 3,30 za 100 gramów. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający i Austin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 11. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziś o szczególną uwagę proszę miłośników twórczości Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, bowiem właśnie ukazała się pierwsza część serii zatytułowanej Komeda w Polskim Radiu. Kompilacja zawiera wczesne nagrania kompozytora zarejestrowane między 1952 a 1960 rokiem. Płyta, do której piękny opis sporządził Maciej Nowotny, zawiera utwory 7 formacji muzycznych, z którymi Trzciński koncertował i nagrywał w pierwszym okresie. Są to m.in. Melomani, legendarny już dziś sekstet Komedy z Jerzym Milianem na wibrafonie, czy trio naszego bohatera. Najstarsze nagrania na tym wydawnictwie zostały zarejestrowane w Radiu Kraków. Są też utwory wykonane na drugim festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, ale także te zagrane w Radiu Poznań czy w Rozgłośni Warszawskiej, albo te na trzecim festiwalu Jazz Jamboree, który odbył się już w stolicy. W sumie 71 minut muzyki zawartej w 16 kompozycjach. Płytę serdecznie polecam wszystkim melomanom, a w szczególności kolekcjonerom nagrań naszego wybitnego kompozytora. Na zakończenie proponuję Państwu utwór Cute, nagrany w studiu S1 w 1959 roku w Warszawie. Na kontrabasie Jan Byrczek, Tadeusz Fedorowski na perkusji, a na instrumentach perkusyjnych Józef Gawrych. No i oczywiście na fortepianie Krzysztof Komeda. Thank you. Krzysztof Komeda i jego zespół z płyty Komeda w Polskim Radiu. Za 27 minut południe. And time will wait for no one. Count the lost. Now you're gone. Now you're gone. Alone at night, as darkness falls on bended knees, I pray. Robin Gibb, Days of Wine and Roses. Jeszcze mam wiadomość dla tych z Państwa, którzy walczyli o bilety na koncert Eltona Johna, 5 listopada Arena Kraków. Szczęście uśmiechnęło się do Pani Dominiki, Diany i Klaudii oraz do Panów Wojciecha i Piotra. 5 listopada Kraków Arena, koncert Eltona Johna. Za 22 minuty 12. I'm

Zwyczajny czwartek, to Nacja Trójki, już się cieszę. Zwyczajny piątek, Piotr Baron w LP Trójce, Marek Niedźwiecki w Liście Przebojów i niezwykła sobota, pierwszy dzień listopada. Za 11 minut godzina 12, to my już dziękujemy. Sylwia Hej, Agnieszka Cukier na kartki, Łukasiewicz i Marek Niedźwiecki. A jeszcze chciałem wrócić do muzyki ciszy, bo to taki utwór, który pewnie rzadko będzie się pojawiał, choć kto wie, w te dni. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy cudownego dnia. Drift again, 2,000 men. You lost your maps, you lost the plans. Did you hear them yell, land, damn it, land? Can't, well, I hope you can. I hope you can. I want you to give in. Are you giving in 2,000 men? Thank you.